کیا ٹیلی فون پر یا اجتماع عام میں لاؤڈ اسپیکر پر بیعت جائز ہے؟ جب نمائندے یا خط کے ذریعے مرید ہو سکتا ہے تو ٹیلی فون اور لاؤڈ اسپیکر پر بدرجہ اولا جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.